กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นี่รายการธรรมรับอรุณมาพบกันทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีแม่ข่ายมาจากทางกรุงเทพมหานครไปตามเครือข่ายทั่วประเทศหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังทางเว็บไซต์คลื่นสั้นหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านด้วยระบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิดวิทยุธรรมดาก็ตามเสียงที่ไปเนี่ยมันจะต้องสั่นสะท้านสะเทือนผ่านแก้วหูผ่านกระดูก3ชิ้นก็ไปสู่โสตประสาทแล้วเข้าสู่จิตใจให้จิตใจนั้นมันมีกิเลสลอกออกไปให้เครื่องสมองต่างๆนั้นมันเสื่อมถอยลงสิ่งที่เป็นความดีความงามกุศลนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นในจิตใจของเราจะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ทุกฝั่งสัมมาทิฏฐินั่นคือความเห็นที่จะทำให้เกิดความสงบระงับของกิเลสที่อยู่ในใจไม่ใช่จะเป็นไปเพื่อแบ่งแยกไม่ใช่จะเป็นไปเพื่อยกตนไม่ใช่จะเป็นไปเพื่อที่จะให้คนนั้นผิดคนนี้ถูกหรือคนนี้ถูกคนนั้นผิดแต่ว่าเป็นไปเพื่อความดับระงับกิเลสนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้ฟังเพราะที่เราทุกข์เศร้าหมองมีปัญหาชีวิตกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าก็ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาในทางนิเวศวิทยาก็ตามเนี่ยมาจากกิเลสมนุษย์นี่แหละเพราะว่าถ้ากิเลสมนุษย์มันมากเนี่ยนะมันก็มีการเบียดเบียนกันไปเป็นวงกว้างทำให้ระบบนิเวศนี่ก็ได้รับการเบียดเบียนการที่เรามาฟังธรรมะนี่จะทำให้กิเลสของเรานั้นลดลงได้พอกิเลสลดลงการเบียดเบียนกันการแข่งแย่งก็ลดลงพอลดลงแล้วปัญหาต่างๆนี่มันคลายไปหมดคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาการทันสมัยต่างๆอย่างไรหรือบางคนก็จะคิดแก้ด้วยระบบของกฎหมายออกเป็นกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้คิดว่าจะมาแก้เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้แก้ที่ต้นตอคือกิเลสในจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้การพยายามที่จะพาคนหรือว่าชักจูงคนไปในทางใดทางหนึ่งนั้นก็จะยังไม่สุดจะยังไม่เรียบร้อยดีงามพระพุทธเจ้าของเราจำฝังท่านจึงพยายามอย่างมากตั้งแต่ยันตอนที่เป็นโพธิสัตว์พระเจ้าจะมีทางไหนทางไหนที่จะให้เป็นไปถึงความเกษมความเป็นประโยชน์ของคุณเป็นอันมากพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีการไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประโยชน์ของคนอื่นๆต่อๆไปด้วยไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นไปในเวลานี้เท่านั้นยังรวมถึงเวลาอื่นๆที่จะตามต่อๆกันมาด้วยผู้นำแบบนี้ดีท่านผู้ฟังผู้นำที่จะแบบว่าจริงใจมีความสามารถคือถ้าจริงใจแล้วแต่ความสามารถไม่มีโอ้ก็ไปเรื่องใหม่ไปไม่รอบไม่ตลอดหรือถ้าความสามารถมีแต่ว่าพูดยังทำอีกยังอุ้มก็ดีแต่ข้างหน้าแต่ข้างในนี่เน่าก็ไปไม่รอดมันต้องทั้งสองอย่างทุกฝั่งซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะถึงแม้ว่าตัวของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วปรินิพพานหายไปแล้วดับไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นเป็นคำสอนเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้นั้นยังมีอยู่มีความรัดกุมรอบข้อไม่ละลวมเป็นไปเพื่อความสงบระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเป็นมรดกที่ตกทอดมาถึงเราเนี่ยสำคัญมากอย่าเห็นมาเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เขียนเป็นคำสอนออกมาไม่กี่บรรทัดหรือว่าพูดกันฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจอย่าเห็นมาเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องสำคัญจริงๆก็ถึงให้เวลาเราเพิ่มขึ้นจาก 30นาทีมาเป็น60นาทีทุกวันทุกวันเนี่ยบางคนฟังได้เฉพาะช่วงหัว30นาทีเอ้ามีเวลาฟังต่อให้มันเต็มขึ้นไปบางคนฟังได้เฉพาะช่วงท้าย30นาทีมีเวลามาตามต่อฟังให้มันเต็มมันจะได้มีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่แค่60นาทีที่อยู่ด้วยกันทุกฟังวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงอย่าให้จิตใจของเรานั้นไปในทางต่ำด้วยการที่พยายามที่จะมาระลึกถึงคำสอนเป็นธรรมานุสติอยู่เสมอๆข้าพเจ้านั้นมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ฟังใคร่ครวญพิจารณาพยายามทรงจำธรรมะต่างๆเหล่านั้นไว้ให้ได้ทรงจำได้แล้วคิดใคร่ครวญพยายามตั้งตนไว้ในธรรมะนั้นนั้นอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายเราจะเป็นผู้ที่สืบต่อคำสอนให้มันดีให้มันงามไม่ใช่แค่อยู่ในคาสเซ็ตม้วนเทปเป็นซีดีอินเทอร์เน็ตเป็นคลิปเป็นหนังสือเป็นวิดีโออะไรต่างอยู่ในตู้อยู่ในอัลบั้มแต่ให้มันเข้ามาอยู่ในใจของเราในสัปดาห์นี้ท่านฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวของชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้เกิดเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่อย่างดีอย่างดีชื่อว่ามหาโกวินทพราหมณ์ในเรื่องราวตรงนี้ได้นำมาให้ฟังกันถึง2ตอนด้วยกันเพราะว่าเป็นพระสูตรที่ยาวให้ฟังกันก็คือตอนครึ่งนั่นแหละแล้วก็นำมาอธิบายครึ่งตอนแต่เปิดอ่านให้กันฟังก็ประมาณสัก 70-80 นาทีพออ่านให้ฟังแล้วอธิบายไปบ้างในเบื้องต้นแล้ววันนี้ก็จะนำมาพูดกันอธิบายให้เต็มที่ไปเลยเรื่องราวที่ชื่อว่ามหาโกวินทสูตรนี้เป็นพระสูตรยาวท่านผู้ฟังยาวจนเขาจับไว้ในอยู่ในหมวดยาวคือทีฆานิกายเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันมาวันก่อนๆที่ได้ให้ฟังนั้นก็คือปรารภเรื่องการตรัสเล่าถึงชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าการเล่านี้โดยพรหมที่ชื่อว่าสนังกุมารพรหมพรหมตรัสเล่าเรื่องว่าชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นแมงยิ่งงี้พอพระพุทธเจ้าบอกยังจำได้อยู่เรื่องตรงเนี้ยเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกับอะไรที่สนังกุมารพรหมพูดมาบอกมาเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นพุทธพจน์นะเรื่องราวตรงนี้เริ่มต้นด้วยการที่วันนั้นเป็นวันออกพรรษาเรื่องราวตรงนี้ปรารภให้ฟังกันไปแล้วในตอนก่อนๆว่ามีการประชุมของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีเหล่าเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมกันนั้นเพราะว่าด้วยเหตุ2ประการประการแรกนั้นก็คือดีใจกันจัดงานเลี้ยงท่านฟังคนดีใจเรามาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีดีใจเรื่องอะไรเพราะว่าในความเป็นเทพเนี่ยเขาจะมีการแบ่งกันทำหน้าที่ทำฝังข้อมูลตรงนี้มาในส่วนที่เป็นอรรถกถาเขาบอกว่าเวลาที่ผู้คนรักษาศีลไปวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนที่เก็บดอกไม้ไปคนนั้นก็คือคนทันที่ชื่อว่าบัญจสิกะเก็บดอกไม้มาเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนว่าเป็นการทำบัญชีทำบัญชีของคนที่ทำความดีเขาต้องมีเครื่องบูชาอะไรต่างๆที่ทำมาจากจิตใจที่ดีมีดอกไม้เป็นตัวแทนเป็นต้นอย่างนี้มีการมอบให้ถวายให้แล้วบัญจสิกะเทพบุตรนี่ก็จะไปรับมาจากคนที่ถือศีลคนที่ทำการบูชาต่างๆแล้วก็มามอบให้กับคนขับรถของพระอินทร์ที่ชื่อว่ามาตลีก็คือเหมือนกับทำบัญชีล่ะดูว่าใครมีคนเอาดอกไม้ทำดอกไม้อะไรมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็มารายงานให้มาตลีเทพบุตรทราบมาตลีเทพบุตรนี่ก็จะส่งต่อให้ท้าวสักกะว่าโอ้นี่มนุษย์นี่เขามีความประมาทน้อยหรือมีความประมาทมากถ้ามีความประมาทน้อยทำบุญให้ท่านรักษาศีลมีการให้เครื่องบูชาต่างๆเหล่านี้พระอินทร์นี่ก็จะดีใจแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่า เทวโลกนี่ก็จะหนาแน่นมากขึ้นมีเทพใหม่ๆมาร่วมอยู่กันแต่ถ้าตัวน้อยก็จะเสียใจว่าโอ้คนไม่ค่อยได้มีการให้ทานรักษาศีลกันเลยเทวโลกนี่ก็จะว่างเปล่าละคนดีก็จะไม่ได้มาปรากฏอยู่ที่นี่อบายศีลนี่ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตโอ้ไม่ดีเลยพวกเทพก็จะถอยกำลังแต่ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังสมัยนั้นในพรรษานั้นพูดกันตรงๆก็คือมีคนที่รักษาศีลเจริญภาวนาได้กันอยู่เต็มที่พวกนั้นทำกาลตายดับล่วงละไปก็ไปเกิดเป็นสหายกับพวกเทพชั้นดาวดึงมีเทพใหม่ๆในอุบัติขึ้นเนี่ยโอ้มีทั้งวรรณะทั้งยศทั้งสีแสงสว่างโอ้ดีมากแล้วก็มีบัญชีคนที่ทำความดีอยู่มากด้วยก็จึงจัดงานเลี้ยงฉลองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นก็คือเพื่อที่จะดูกิจการงานต่างๆที่หนึ่งด้วยการปวารณาในตามวัดวาต่างๆพอมีการประชุมสักครั้งหนึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงธรรมมีการกล่าวคำพูดคำอะไรที่ชวนให้ระลึกถึงกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้าวสักกะเทวราชนี่แหละที่จะมาแสดงธรรมมากล่าวธรรมบางทีก็จะมีภิกษุผู้มีฤทธิ์เหล่าอื่นๆขึ้นไปแสดงธรรมบ้างกล่าวธรรมบ้างและบางครั้งบางคราวอย่างในครั้งนี้เป็นต้นที่ว่าจะมีพรหมชื่อสนังกุมารพรหมมาปรากฏตัวแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังก่อนที่สนังกุมารพรหมจะปรากฏตัวเนื่องด้วยความดีใจต่างๆเหล่านี้ท้าวสักกะเทวราชก็จึงอธิบายถึงคุณธรรมพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระพุทธเจ้าซึ่งนี้รายละเอียดข้าพเจ้าได้บอกไว้แล้วมีเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะวันก่อนนี้รู้สึกจะข้ามไปจุดหนึ่งคุณตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าในข้อแรกที่บวชทำประโยชน์แก่คนเป็นนั้นมากไม่ใช่แค่เฉพาะชาตินี้แต่ยังรวมถึงชาติต่อๆไปไม่ใช่เฉพาะคนจนแต่คนรวยด้วยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แต่เทวดาด้วยไม่ใช่เฉพาะวรรณะนี้แต่วรรณะอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะพวกนี้แต่กับพวกนั้นด้วยศัตรูกันด้วยมิตรกันด้วยได้รับประโยชน์ไปหมดอันนี้ไม่เคยเห็นใครที่เป็นแบบนี้ข้อที่สองยังได้แสดงธรรมะต่างๆที่เป็นสวากาตธรรมธรรมะนี่โอ้มีคุณมากจนกระทั่งเป็นหนึ่งในอนุสติ10ข้อได้มีการบัญญัติเรื่องศีลเรื่องวินัยเอาไว้อย่างดีนะในข้อที่3ในข้อที่4นั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานกับนิพพานในแม้เสมอกันกลมกลืนเข้ากันดีในข้อที่5ที่บอกว่าเป็นผู้ที่ยินดีในการอยู่ผู้เดียวตรงนี้ท่านฟังลองคิดดูนะว่าคนที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากๆเลยเนี่ยเขานิยมที่จะไปวัดใช่ไหมล่ะพอไปวัดเจอคนก็ต้องเจอแน่เพราะทุกคนก็ไปวัดกันเจอแล้วก็ต้องมีการปราศัยกันทีนี้มีการปราศัยกันแล้วก็ต้องมีการทำกิจเนื่องด้วยอะไรต่อกันเช่นกินข้าวบูชาแสดงธรรมพอมีการแสดงธรรมพูดคุยเกี่ยวเนื่องกันจิตใจมีศรัทธาขึ้นเนี่ยเขาก็ถวายอะไรต่างๆที่มากมายท้าวสักกะก็จึงบอกตรงนี้ว่านี่ดูขนาดนี้ว่ามีสาวกมากมายที่ยังเป็นเสขะเนี่ยคือผู้ที่ยังยินดีในทางกามอยู่นะเขาก็ทำการบูชาด้วยสิ่งข้าวของต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปอยู่คลุกคลีกันไม่ได้ติดในความที่มีบริวารต่างๆเหล่านั้นมากอย่างความเลิศหรูอลังการของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้มีเหล่าสาวกมากติดตามมากแต่ไม่ได้ยึดติดในสิ่งนั้นในสาวกนั้นในบริวารนั้นๆแต่ยังมีจิตที่มีความเป็นผู้ยินดีในการอยู่ผู้เดียวอยู่ไม่ว่าจะเรื่องราวต่างๆที่เราจะเคยได้ยินมายมกปฏิหารอาสะที่สถานทานที่แบบว่าไม่มีใครเสมอเหมือนเขาถวายกันเขาให้กันเนี่ยโอ้โหเลิศหรูอลังการจริงๆท่านก็ไม่ติดในสิ่งนั้นมีความที่แบบว่าแยกกันได้ปราศจากความมัวเมาปราศจากความที่จะต้องยึดติดในบริวารหรือแม้แต่ลาภปัจจัยสี่ต่างๆนี่คือในข้อที่5ข้อที่6ส่วนข้อที่7นี้สำคัญดูฟังจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือว่า มีปกติตรัสอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นมีตัวอย่างที่เขาเปรียบเทียบมาในที่นี้ท่านฟังคือมียักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้มีรูปลักษณะที่ประหลาดมากคือถ้ามองจากข้างซ้ายเข้ามานี่จะดูลักษณะเป็นเหมือนหมูมองจากด้านขวาเข้ามานี่จะมีลักษณะเหมือนกับแพะโดยเสียงก็เป็นเสียงแกะแล้วก็มีเขาที่ถ้าดูทางด้านเขามาเนี่ยก็จะเป็นวัวแก่ยักษ์ประเภทนี้เขาเรียกว่ายักษ์หมูเวลามันจะไปหากินเนี่ยยักษ์ปกติก็จะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารไม่ได้จะรักษาศีลในข้อแรกได้ยักษ์นี่เขาก็จึงเข้าไปหาฝูงหมูแล้วเอาข้างซ้ายเข้าไปเอาข้างซ้ายเข้าไปเสร็จปุ๊บดูเหมือนหมูหมูก็ไม่ได้ทันจะระวังตัวอะไรเลยก็มาเล่นด้วยมาอะไรด้วยไอ้ตัวที่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยโดนกินก่อนยักษ์ก็จับหมูตัวที่เข้ามาใกล้นั้นกินคือดูเหมือนเฉยๆแต่จริงๆเป็นยักษ์หรือบางทีหิวก็เข้าไปหาฝูงแพะก็เอาข้างขวาเข้าไปแทนพอเอาข้างขวาเข้าไปแพะตัวอื่นก็นี่ก็ดูเหมือนแพะก็ไม่ได้ทันระวังตัวอะไรหรือบางทีก็เข้ามาเล่นด้วยไอ้ตัวที่เข้ามาเล่นด้วยนั่นแหละโดนจับกินก่อนถูกยักษ์หมูนี้จับกินหรือบางทีก็ไปหาฝูงแกะแล้วก็ทำเสียงเป็นแกะแอะไปอย่างนี้แกก็คิดว่าเออนี่ก็คงเป็นพวกเดียวกับมันไม่ได้ทันระวังตัวอะไรเมื่อดีก็เข้ามาเล่นด้วยไอ้ตัวที่เข้ามาเล่นด้วยนั่นแหละถูกจับกินก่อนหรือบางทีเข้าไปหาฝูงวัวก็เอาเขาเนี่ยโชว์เข้าไปก้มหน้าไปแล้วก็เอาเขานี่ชูไปชูไปเนี่ยโชว์ไปไอ้พวกวัวก็โอ้นี่วัวแก่ไม่ได้จะระวังตัวอะไรไอ้พวกที่ไม่ระวังตัวประมาทนั่นแหละโดนจับกินก่อนเพราะว่าโดยรูปโดยเสียงมันไม่ใช่เป็นแกะเป็นหมูเป็นแพะเป็นวัวอะไรพวกนี้เลยแต่มันเป็นยักษ์ยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เบียดเบียนคนอื่นชอบแกล้งเพื่อนชอบแกล้งคนยักษ์นี่เป็นปกติแบบนี้ยักษ์ประเภทนี้เรียกยักษ์หมูแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ใช่ไหมแล้วก็มีกาอีกประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะทำเปลี่ยนกล่าวเสียงของมันเนี่ยให้เหมือนกับนกที่ฟังดูแล้วโอ้เพราะพริ้งเสียงดีแต่พอนกอื่นนี่เข้าใจคิดว่าโอ้นี่เป็นนกที่พูดดีนะเสียงดีนะมันคงจะไม่มีพิษมีภัยอะไรก็เลยบินมาเกาะข้างๆด้วยเนี่ยตัวนั้นโดนก่อนโดนเจ้ากานี้จิกกินทันทีจับกินทันทีลักษณะว่าพูดดีแต่เวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยโหปากปราศัยน้ำใจเชื่อคอแต่พระพุทธเจ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทำอย่างไรตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นนี่คือเพิ่มเติมในคุณทั้ง8ข้อที่ท้าวสักกะเทวราชยกย่องพระพุทธเจ้าจึงก็มีส่วนสอดคล้องกันกับในเรื่องของบทอิติปิโสที่เราต้องกันได้ได้ยินได้ฟังกันมาเอาละทีนี้เรามาเริ่มเรื่องเนื้อหาที่สำคัญกันที่ว่าในที่ประชุมเทวสภานั้นสนังกุมารพรหมก็ปรากฏตัวกลืนสนังกุมารพรหมเนี่ยคือเป็นลักษณะพรหมที่มีรูปเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าดำรงอยู่มานมนานแล้วก็จึงเรียกว่าเป็นสนังกุมารพรหมแล้วพระองค์นี้เป็นใครมาจากไหนก็คือเป็นกุลบุตรเป็นมนุษย์นี่แหละในชาติก่อนๆทำความดีอะไรต่างๆไว้มีจิตใจฝักใฝ่มาในทางที่จะประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็เป็นโพธิสัตว์ตามฝังสนังกุมารพรหมเนี่ยเป็นโพธิสัตว์คือคนที่ปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในโลกเราก็ได้รับการพยากรณ์ไปแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์อย่างสนังกุมารพรหมก็สนับสนุนคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่ก็มีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งที่สนังกุมารพรหมเนี่ยก็ได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าโคตมะของเราในชาติที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพราหมณ์ที่ชื่อมหาโควินทาด้วยแต่ก็คือว่าอาจจะมีนิยตะโพธิสัตว์สององค์ที่มาพบกันแน่นอนอันนี้มีแน่ก็นี่แหละคือเนื้อหาเรื่องราวท ที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาโควินทสูตรเรื่องราวนี้เป็นมาอย่างไรคือพอท้าวสักกะเทวราชยกเรื่องว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาดุจดังแผ่นดินไม่ได้จะมีความสงสัยเคลือบแคลงในข้อใดๆเลยสนั่นกุมารพงศ์ว่าโอ้ไม่ใช่แค่เวลานี้เท่านั้นคนก่อนนี่ก็มีปัญญามากเหมือนกันถึงยกตัวอย่างในเรื่องของโควินทานีนั่นเองเราถึงในอดีตชาตินั้นว่ามีกษัตริย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าพระเจ้าทิสัมบดีพระเจ้าทิสัมบดีเนี่ยก็มีพระโอรสอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเรนุกุมารพูดก็พูดก็คือเป็นมกุฎราชกุมารเป็นโอรสที่ว่าจะขึ้นครองราชต่อแทนจากพระราชาถ้าพระราชาสวรรคตไปแล้วก็ยังมีญาติเหล่าอื่นอาจจะเป็นลูกที่เกิดจากภรรยามเหสีคนอื่นๆแล้วก็มีศักดิ์มีความสามารถพอที่ว่าจะขึ้นครองราชได้ก็มีอยู่ด้วยกันอีก6องค์ด้วยกันนั่นก็คือจึงมีเรนุราชกุมารนี่หนึ่งแล้วก็ยังมีคนที่มียศเป็นกษัตริย์เกิดในวรรณะกษัตริย์มีความสามารถที่ว่าอาจจะขึ้นครองราชต่อแทนได้อีก6องค์รวมเป็น7ใช่ไหมแล้วก็มีที่ปรึกษาของพระเจ้าทิสัมบดีโดยตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งโควินทะตำแหน่งนี้ก็เหมือนกับเป็นตำแหน่งเสนาบดีเป็นตำแหน่งอมาตย์ในที่นี้เขาใช้คำว่าเป็นปุโรหิตก็คือผู้ที่ให้คำปรึกษาปรึกษาในเรื่องกิจการงานต่างๆว่าจะบริหารงานบ้านเมืองจะทำยังไงมีแนวนโยบายเป็นแบบไหนจะแบ่งการปกครองในลักษณะใดจะใช้ไหนก่อนนั้นไหนหลังมีกฎหมายลูกกฎหมายแม่ยังไงยังไงทำให้บ้านเมืองนี่อยู่เป็นสุขมากดีมากนี่คือเป็นหน้าที่ของโควินทะซึ่งตรงนี้หมายถึงเป็นตำแหน่งมันก็เป็นฐานันดรศักดิ์ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งปุโรหิตซึ่งชื่อจริงๆก็อาจจะเป็นชื่ออื่นในวันที่โควินทพราหมณ์นี้เขาก็มีลูกใช่ไหมวันที่ลูกเขาเกิดมานี่ปรากฏว่ามีนิมิตอันหนึ่งนั่นก็คือว่าอาวุธต่างๆในเมืองเนี่ยเรืองแสงขึ้นเลยเรืองแสงขึ้นอาวุธของพระราชาก็เรืองแสงขึ้นอาวุธของทหารข้าราชบริพารอะไรต่างๆก็เรืองแสงขึ้นเหล่าไพร่พลพระราชาเองก็ตกใจว่าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นนิมิตเป็นรางร้ายบอกเหตุอะไรหรือเปล่าวันนู้นขึ้นมาก็จึงมาถามโควินทพราหมณ์นี้โควินทพราหมณ์โอ้ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกลูกของข้าพระองค์เองเกิดขึ้นคลอดขึ้นมาเมื่อคืนนี้นี่เป็นนิมิตเป็นรางบอกเหตุถึงความที่นี่เขาจะเป็นคนที่มีความสามารถมีปัญญาใหญ่สามารถที่จะช่วยรักษาบ้านเมืองได้ว่างั้นพระราชาก็จึงดีใจพระราชทานอะไรต่างๆให้ก็จึงตั้งชื่อเด็กชายคนนี้ว่าโชติปาละหมายถึงว่าเด็กชายที่ได้รับการรักษาด้วยแสงสว่างที่มีแสงสว่างโชติช่วงขึ้นเด็กชายโชติปาละนี้เป็นคนที่ฉลาดมากท่านฟังก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละสเสวยชาติในชาติก่อนๆเป็นโพธิสัตว์ชื่อว่าโชติปาลามานพเป็นบุตรของโควินทพราหมณ์ซึ่งชื่อนี้ต้องฝ่าจะคุ้นเคยในความที่เป็นสายกับช่างหม้อคนหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะนี่เป็นคนละคนกันระหว่างคนละชาติกันแต่ว่าชื่อเดียวกันนะพระบาอาศัยนิมิตแบบนี้เกิดขึ้นบางทีเขาก็ตั้งชื่อตามเครื่องหมายเครื่องอะไรที่เกิดในเวลาที่คลอดออกจากครรภ์มารดาออกมาก็บางทีก็บังเอิญมีความคล้ายคลึงกันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละตอนที่ประสูติออกมาในชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็มีแสงสว่างโนรานปรากฏขึ้นเกินกว่าแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ลักษณะของโชติปาละที่เป็นบุตรของโควินทพราหมณ์ปันที่เกิดมานั้นก็มีนิมิตคือแสงสว่างของอาวุธเรืองรองขึ้นมาก็จึงตั้งชื่อนี้แต่เป็นคนละคนกับที่เป็นสหายของช่างหม้อคติการะเป็นคนละเรื่องกันโชติปาละมานพนี้ก็เรียนความรู้ทั้งฝั่งเป็นโพธิสัตว์เนี่ยความสามารถมากเรียนความรู้ต่างๆอะไรนั่นนี่อยู่มาวันหนึ่ง วลาก็ล่วงเลยผ่านไปนี่ปรากฏว่าบิดาของตนคือโควินทพรามเนี่ยได้ตายลงก็เสียชีวิตตายไปโอ้ยพระราชาที่สัมปทานเนี่ยก็เสียใจมากเลยเพราะว่าโอ้นี่เป็นมือขวาของเราเลยเนี่ยจะจัดการเรื่องอะไรต่างๆโอ้ทำไงทำไงก็จึงได้รับคำแนะนำจากเรนุราชกุมารว่านี่สิบุตรของโควินทพรามที่ชื่อโชติปาระเนี่ยมีความสามารถเป็นเพื่อนเป็นสหายกับหม่อมฉันเองโอ้เก่งมากมีความรู้ความเรียนแก้ปัญหาอะไรต่างได้หมดโอ้ยเขายิ่งจะทำดีเท่ากับพ่ออีกด้วยซ้ำก็จึงให้พระราชาที่สัมปทานเนี่ยไปเรียกตัวมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นบุโรหิตคอยถวายคำแนะนำให้ข้อมูลจัดระเบียบอะไรต่างๆโชติปาระมานพนี่ก็รับตำแหน่งโควินทานีแทนพ่อของตนเองแล้วก็ทำได้อย่างดีด้วยทั้งหวังทำได้ดีกว่าที่พ่อของตัวเองทำด้วยได้ถวายคำแนะนำอะไรต่างๆที่อุ้มไม่ได้เคยถวายเคยแนะนำให้คำปรึกษาจัดแจงการงานที่ทั้งบิดาก็จัดแจงไว้แล้วก็บิดาที่ไม่ได้เคยจัดแจงทำไม่ได้คิดไม่ถึงโชติปาระมานพนี่ก็จัดแจงอะไรต่างๆได้หมดทำให้เป็นที่รักของประชาชนเนี่ยมากเลยด้วยแนวนโยบายใหม่ด้วยความคิดแบบใหม่ด้วยวิธีการแบบใหม่ๆการจัดการบริหารปกครองอะไรต่างๆดีขึ้นมากประชาชนชอบใจโอ้ยเอาลูกของโควินทพรามมาดำรงตำแหน่งโควินทะเหมือนเดิมเอาเราเรียกขึ้นให้ว่านี่เป็นมหาโควินทะเลยมันก็มีโควินทะสองคนจากสมัยก่อนนี่โอ้ดีมากตั้งแต่นั้นมาเขาจึงมีชื่อว่ามหาโควินทะนี่เป็นที่มาของพระสูตรนี้นะเล่าถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เสวยชาติเกิดเป็นมหาโควินทะปุโรหิตในสมัยของพระเจ้าที่สัมปทีเรื่องราวก็ดำเนินต่อไประหว่างเวลานี่ก็ไม่หยุดดำเนินต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าที่สัมปทีนี่ก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงในบรรดากษัตริย์6องค์รวมถึงพระเจ้าเรนุด้วยเนี่ยที่เป็นมกุฎราชกุมารก็เลยได้รับคำแนะนำจากมหาโควินทพรามบอกว่าเรนุราชกุมารนี่จะได้ขึ้นครองราชแน่เพราะว่าเป็นมกุฎราชกุมารมีความดีมีความแรงต่างไม่ได้ไปพูดอะไรเสื่อมเสียกษัตริย์หกพระองค์เนี่ยไม่ได้หรอกขึ้นครองราชเอางี้เรามาปรึกษากันเราเป็นสายกันเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเอางี้เราก็ทำข้อตกลงกันว่าถ้าได้ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยนะก็ช่วยแบ่งราชสมบัติให้ด้วยแต่ตกลงกันว่าอย่างนี้เหล่ากษัตริย์หกพระองค์เนี่ยก็จึงไปพูดคุยกับเรนุราชกุมารเพื่อให้เข้าใจกันคือเหมือนกับคนเป็นเพื่อนกันเป็นสายกันเนี่ยคุยกันตกลงกันเนี่ยก็คุยง่ายรู้เรื่องไม่มีปัญหาโอ้ใช่สิฉันได้เป็นพระราชาเมื่อไหร่นะโอ้ฉันจะแบ่งให้เธอได้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นสหายรักกันเป็นที่โปรดปรานกันรู้จักกันมาก็ตั้งแต่เด็กเพื่อนมีความสุขฉันก็มีความสุขด้วยว่ากันแบบนี้คือนี่เป็นเหมือนกับว่าอุบายของมหาโควินทพรามท่านฟังที่ว่าจะให้เราเพื่อนทั้งหลายที่เป็นสหายกันเนี่ยที่เกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้ง7พระองค์ตัวเองเกิดในวรรณะพราหมณ์ได้มีความสุขร่วมกันเวลาผ่านต่อไปมาท่านฟังพระเจ้าที่สัมปทีก็สวรรคตลงพอสวรรคตลงแล้วก็เลยพวกอมาตย์จึงมอบให้มกุฎราชกุมารคือเรนุราชกุมารเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าเรนุก็ได้เป็นพระราชานี่ก็เป็นเจ้าของหมดทุกสิ่งทุกอย่างใครจะได้อะไรก็ตามแต่ที่พระราชาจะมอบให้พระราชานี่ก็จึงแต่งตั้งให้มหาโควินทะนี่แหละเป็นที่ปรึกษาต่อจัดการบริหารบ้านเมืองอะไรต่างๆให้มันดีให้มันเรียบร้อยทีนี้พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพอการที่ขึ้นครองราชใหม่อะไรต่างๆเข้าที่เรียบร้อยเนี่ยพระเจ้าเรนุคือกษัตริย์องค์ใหม่นี่ก็อิ่มเพียบพร้อมด้วยคำคุณทั้งห้าเลยพวกกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นี่ก็จึงเข้าไปหาละทวงคำสัญญาว่านี่ที่สัญญาไว้ก่อนขึ้นครองราชนะว่าถ้าขึ้นครองราชแล้วก็จะ แบ่งราชสมบัติให้บ้างท่านยังจำคำสัญญาได้ไหมท่านจะว่ายังไงพระเจ้ารีนุนั้นทำฝังก็จำคำสัญญาได้อยู่แต่มีปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ตกว่าถ้าเราจะแบ่งสมบัติให้กับเพื่อนของเราที่เป็นกษัตริย์อีโคพระองค์เนี่ยจะแบ่งยังไงเพราะว่ามันไม่ลงตัวคือเหมือนเราจะแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์สักอันใดหนึ่งมันยากมากนี่ว่าจะแก้ยังไงปัญหาที่ว่านั้นก็คือว่าดินแดนที่พระเจ้าเรนุครอบครองอยู่นี่เป็นลักษณะดินแดนที่มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป๊ะมันมีลักษณะที่สอบเข้าทางส่วนใต้ทางเหนือเนี่ยพายออกเหมือนเกวียนพูดก็พูดก็คือเหมือนอย่างปัญหาของประเทศไทยอย่างเงี้ยอ่ะให้ทางตอนบนมันปุดปูดไปทางนี้ทางใต้นี่มันเป็นยาวๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ไม่รู้จะแบ่งกันลงตัวยังไงเธอจะเอาส่วนนั้นอู่ตรงนี้ก็แห้งแล้งส่วนนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอันนั้นแบ่งกันไม่ลงตัวเนี่ยไอ้ตรงที่ว่าแบ่งกันไม่ลงตัวนี่แหละจึงเป็นปัญหาคาใจของพระเจ้าเรนุทำให้ยังไม่ได้แบ่งราชสมบัติสักทีจะแก้ปัญหานี้ยังไงเรื่องดินแดนที่เกิดขึ้นนี้เราก็จะสังเกตดูได้นะทุกฝั่งว่ามันบ่งบอกถึงบุญกุศลของกษัตริย์องค์นั้นๆเหมือนกันคืออย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระเจ้ามหาสุทธัสสนะนี่ครองดินแดนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นลักษณะดินแดนที่บอกว่ามีความมั่นคงเป็นพื้นที่ที่ป้องกันได้ง่ายเข้าตีได้ยากแล้วก็ยังมีจักรแก้วมีอะไรต่างๆโดยความที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าเรนูนี่ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิการปรากฏขึ้นของรัตนเจ็ดประการก็จึงไม่มีแถมหนำซ้ำดินแดนก็ยังเป็นกระปูดกระปอยเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยทำไมไม่ได้จะสามารถแบ่งกันได้แบบเป๊ะๆอันนี้จะทำยังไงดีพูดก็พูดก็คือเจอปัญหาทางด้านรายการคณิตล่ะก็จึงเรียกมหาโควินทปรามนี่มาว่าเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ส่วนใต้สอบเข้าส่วนเหนือยืดออกเหมือนส่วนหน้าของเกวียนจะทำยังไงแบ่งให้เป็นเจ็ดส่วนมหาโควินทานี่ก็จึงจัดการแบ่งให้แต่คือไม่ใช่ว่าให้อีกแดนหนึ่งไปอยู่ขอบนอกจะเดินทางผ่านมาก็ต้องผ่านดินแดงอีกคนหนึ่งโอ้มันจะยากการแบ่งนี้จะไม่ยุติธรรมก็จึงแบ่งลักษณะเป็นที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอบกันหมดมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงหนึ่งใครจะเข้ามาตามทางนี้เป็นทางหลักทางเอกให้คนที่อยู่ขอบรอบๆก็เดินทางมาได้เข้ากันมาได้คือนี่เป็นคำอธิบายในฝั่งที่เขาเขียนไว้ส่วนในเรื่องรูปลักษณะของดินแดนนี่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงล่ะแต่คงจะเป็นปัญหาทางเรขาคณิตที่ว่าแก้ได้ยากมหาโควินทปรามจึงแบ่งอย่างนั้นแบ่งนี้ขีดเส้นออกมาปึ้งเอ้าได้เจ็ดส่วนเท่ากันพอดีลงตัวด้วยไม่มีอะไรต้องขี่อะไรใครที่จะเดินทางมาจากจุดไหนก็สามารถเข้ามาถึงส่วนกลางได้หมดโดยที่ไม่ต้องเป็นไปผ่านดินแดนหรือเบียดเบียนอีกเขตหนึ่งแคว้นหนึ่งแบ่งเอาไว้เป็นเจ็ดส่วนตั้งชื่อเมืองหลวงกำหนดชื่อรัฐอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเลยซึ่งทั้งชื่อเมืองหลวงทั้งชื่อรัฐก็เป็นที่พอใจของเรากษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์นั้นเลยก็จึงมีการแบ่งเป็นแว่นแคว้นเป็นรัฐทั้งหมด7รัฐด้วยกันมีรัฐที่เป็นตรงกลางนั่นก็คือรัฐของพระเจ้าเรนุมีกษัตริย์อีก6พระองค์เนี่ยแวดล้อมห้อมล้อมอันนี้คือทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ก่อนขึ้นครองราชโดยมีมหาโควินทปรามนี่แหละเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคิดอ่านการงานอยู่เบื้องหลังการจัดการตรงนี้ทั้งหมดให้เป็นไปด้วยดีแบ่งสมบัติกันเรียบร้อยให้คำปรึกษาการงานในแต่ละรัฐแต่ละรัฐก็ทำอย่างดีสามารถที่จะกำหนดนโยบายจัดแจงการงานให้คนนั้นทำหน้าที่นี้คนนี้อย่าทำอย่างนั้นประชากรบริเวณนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องเหมืองประชากรบริเวณนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอีกจุดหนึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์แบ่งการงานรู้ตำแหน่งหน้าที่ดินฟ้าอากาศต่างๆทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสุขกันมากดีใจกันมากรุ่งเรืองมาก มีความอิ่มหนำสำราญกินอิ่มแล้วเงินเหลือเก็บด้วยไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่มีปัญหาเรื่องคนโกงกันคดีความในศาลก็ไม่มีข้างค้างทุกคนได้รับความยุติธรรมด้วยการบริหารจัดการของมหาโควินทรามก็ดีใจมากสมัยนั้นชาวบ้านก็จึงแบบโอ้ดีดีดีโอ้สงสัยมหาโควินทรามนี่ต้องได้รับคำแนะนำจากพรหมแน่สามารถมองเห็นพรหมสามารถที่จะสนทนาปราศัยปรึกษาการงานอะไรกับพรหมได้แน่เลยโอ้จึงเติมได้ดีขนาดนี้ชื่อเสียงของมหาโควินทานี่ก็กระจายกระจายไปอันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนกับแบบกระจายอำนาจกันไปเนี่ยนะคือไม่ได้ว่าอำนาจมารวมศูนย์อยู่ที่พระเจ้าเรนุอย่างเดียวแต่ว่าพอมีการกระจายอำนาจกันไปแบ่งการปกครองกันไปเนี่ยประชาชนนี่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีการกำหนดนโยบายหรือว่าข้อปฏิบัติอะไรที่มันเป็นเฉพาะกับเขตแดนนั้นๆประชาชนก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามีการกระจายอำนาจกันออกไปแบ่งกันเป็น7รัฐแบบนี้พอทำไปอย่างนี้ประชาชนมีความสุขก็มีชื่อเสียงกระจายกระจายไปอย่างที่ว่ามหาโควินทรามนี้ว่าเห็นพรหมได้แน่พูดคุยกับพรหมได้ด้วยละมั้งนี่ถึงทำได้ขนาดนี้พอตัวเองได้ยินชื่อเสียงของตัวเองดูฟังว่ามันกระจายกระจายไปแบบนี้เนี่ยนะก็มาระลึกถึงตัวเองว่าโอ้เขาพูดถึงเรากันขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยพรหมเราก็ไม่เคยเห็นปรึกษาพูดคุยสนทนาอะไรเราก็ไม่เคยได้พูดคุยเลยเนี่ยโอ้เราจะทำยังไงถ้ามีคนเขามาถามจริงๆว่านี่ท่านเห็นพรหมเหรอท่านได้คุยกับพรหมได้เหรอแล้วชื่อเสียงกระจายกระจายไปบอกว่าได้แต่ถ้ามาถามจริงๆเราจะบอกว่าได้เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะบอกว่าไม่ได้โอ้เดี๋ยวมันก็จะเสียหายกันชาวบ้านนั้นก็จะกลายเป็นพูดโกหกเฮ้ยจะทำยังไงดีทำไงดีมาระลึกถึงคำสอนอันหนึ่งได้ทุกฝั่งที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีคำเล่าลือมามีคนที่เขาบอกมาว่าเนี่ยถ้าคนอยู่ลีกเร้นแล้วเพ่งกรณวาชานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะสามารถที่จะเห็นพรหมและสนทนาปราศัยกับพรหมได้นี่มีคำที่พูดมาเล่ามาบอกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งการกำหนดบทพยัญชนะตรงนี้ท่านฟังก็คืออย่างที่ข้าพเจ้าพูดให้ฟังเมื่อกี้ล่ะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังตัวเนื้อหาพระสูตรในเมื่อวันก่อนนี่แหละซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับที่สนังกุมารพรหมบอกไปเลยสนังกุมารพรหมเนี่ยภายหลังนี่มาชี้แจงบอกว่าผู้อยู่ผู้เดียวผู้น้อมใจไปในกรุณาอย่างรวมถึงคุณธรรมอื่นๆแบบอีกต่างๆถึงจะเข้าสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมหรือว่าเข้าสู่ความเป็นอมตะได้ซึ่งไอ้คุณธรรมอื่นๆเนี่ยมันหายไปเหลือแต่คำว่าหลีกเร้นเหลือแต่คำว่ากรุณาซึ่งคุณธรรมอื่นๆที่หายไปนี่เธอจะเล่าให้ฟังซึ่งพอคำสอนต่างๆนี่ฟังลองคิดดูตอนแรกๆสอนบอกว่าอย่างหนึ่งแต่พอเวลาผ่านมาให้มันเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งทำให้การปฏิบัติการทำเนี่ยก็ไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเวลามันล่วงเลยมาคำสอนก็ถูกบิดเบือนไปเอาเท่าที่มีนี่มหาโควินทรามก็คิดว่าพวกเราควรจะให้มันได้มีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์ไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะดีก็จึงเตรียมการไปในที่จะอยู่หลีกเร้นเตรียมการไปในที่จะเจริญกรุณาฌานก็จึงไปขอพักงานหวังขอพักงานอยู่ทั้งหมด4เดือนด้วยกันไปขอพักงานของมหาโควินทรามนี่คืออะไรก็คือการที่ต้องมาถวายคำแนะนำกับพระเจ้าเรนูเนี่ยแล้วก็1กับแว่นแคว้นอีก6แว่นแคว้นกษัตริย์อีก6พระองค์นี่ก็2ละยังรวมถึงการที่ต้องเที่ยวสอนพราหมณ์ในแต่ละที่แต่ละที่อีก7คนพราหมณ์แต่ละคนก็มีสหายอีกลูกน้องมีลูกศิษย์คนละร้อยละร้อยก็เป็น700แล้วในครอบครัวของมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยก็มีหญิงที่มีฐานะเป็นภรรยานี่แหละอีกตั้ง40คนโอ้จำนวนนี้มาได้ไงก็คงจะเป็นลักษณะว่าทำดีไว้จุดนั้นจุดนี้เขาก็ยกลูกสาวให้ยกอะไรให้แบบนี้เป็นหญิงเป็นนางเหมือนเป็น นางแก้วเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องสักการะบูชามหาโกวินทพราหมณ์ท่านก็รับเลี้ยงเอาไว้ในเรือนของท่านทำหน้าที่กันไปมีภรรยาเนี่ยก็ต้อง40คนนะก็จึงบอกลาบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยบอกว่าอันเนี้ยจะขอลางานพักงานนะถ้ามีอะไรก็ปรึกษากันไปทำกันไปงานเรื่องนี้สั่งไว้กับคนนี้ให้ทำงานของตนกันตนไปอยู่4เดือนนะอย่าเข้าไปพบให้เฉพาะคนที่นำอาหารเข้าไปเท่านั้นแล้วข้อมูลที่ไปบอกเนี่ยท่านฟังบอกลาแต่ละคนละคนเนี่ยก็ให้เหตุผลนะว่าที่จะไปหลีกเร้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าชื่อเสียงที่กระจายไปนั้นเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นจริงๆไม่ได้พูดคุยจริงๆมันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ได้ฉันควรจะต้องหลีกไปบุคคลเหล่านั้นต่างๆทั้งหมดทั้งฝั่งก็สนับสนุนเพราะว่าใช่ชื่อเสียงกระจายไปเราก็ได้ทราบอยู่ได้เห็นอยู่แต่ว่าท่านไม่ได้รู้จริงๆหรอเนี่ยอ๋ออ่ะงั้นท่านควรไปหลีกเร้นเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นให้มันจริงให้ได้จึงไปสร้างเรือนที่ไว้สำหรับอยู่หลีกเร้นอยู่คนเดียวจัดแต่งคนที่จะนำอาหารไปให้ทำอยู่ตลอด4เดือนตั้งเพ่งกรุณาฌานอยู่นี่แต่ก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้จะเห็นพรหมได้ไม่ได้จะพูดคุยปรึกษาสนทนากับพรหมได้เลยว่าเขาจึงมีความคิดท้อใจระอาระยอท้อถอยโอ้ไม่เห็นได้เลยด้วยความเอื้อมระอาด้วยความท้อแท้ท้อถอยนี้สนั่งกุมารพรหมคือคนเดียวกันกับที่เล่าเรื่องมานี่แหละแต่อยู่มาดำรงมานมนานแล้วเนี่ยจุดนี้ทำให้เราเห็นว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนเกิดก็เป็นโควินทพราหมณ์สนั่งกุมารพรหมเนี่ยก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงผ่านไปอีกหลายกับสมัยนี้เกิดมาเป็นพระสมณโคดมสนั่งกุมารพรหมนี่คือยังไม่ตายนะยังดำรงอยู่ด้วยความเป็นพรหมยังเอาความข้อที่เกิดเป็นมหาโกวินทพราหมณ์นั้นมาเล่าให้กันฟังอยู่นะบัดนี้หมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ตอนนั้นก็ได้เข้ามาหามหาโกวินทพราหมณ์สนั่งกุมารพรหมนี้ด้วยความที่แบบว่าท้อแท้ท้อถอยใจแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้เป็นสมาธิล่ะพอเจอเสียงได้ยินเสียงของสนั่งกุมารพรหมด้วยเห็นภาพด้วยโอ้ตกใจขนพองสยองกล้าวเลยแต่ยังพอที่จะรวบรวมสติได้จึงกล่าวคาถาได้คิดดูตกใจยังแต่งกลอนได้ทุกฟังเอ้าแต่รวบรวมสติสัมปชัญญะได้มีดีแต่งกลอนถามเทวดานั่นแหละว่าอันนี้ท่านเป็นใครทำไมมีวรรณะมีสิริงดงามขนาดนี้สนั่งกุมารพรหมอยู่วันนี้แหละฉันคือสนั่งกุมารพรหมเป็นพรหมที่อยู่ในรูปของกุมารมาตลอดกาลนานแล้วในพรหมโลกโกวินทพราหมณ์นี่ก็จึงจะแบบว่าแม้มีคนมาสู่เรือนของฉันนี่ก็ต้องต้อนรับต้องบูชาเหมือนอย่างที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีการจัดจ่ายทรัพย์ในลักษณะที่บูชาผู้ที่มาสู่เรือนของเราต้องมีการต้อนรับมีน้ำมีของชำร่วยมีอะไรต่างๆให้ด้วยความที่ตอนนั้นก็ประพฤติพรหมจรรย์อยู่โกวินทพราหมณ์เนี่ยนะบริการเครื่องใช้อะไรต่างๆก็เป็นลักษณะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้จะมีอะไรดีเด่นมากแต่ก็ด้วยความที่เป็นมารยาทนี่ก็จึงเสนอมอบเครื่องบริการอะไรของตนเองให้เป็นอาสนะเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำตาลเคี่ยวแก่พระพรหมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าโอ้ยพรหมจะมากินของอะไรพวกนี้หรือจะมารับไม้เท้าจะรับอาสนะที่นั่งเขาไปไหนก็ลอยไปบินไปแล้วจะมานั่งอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับมารยาทและแสดงถึงมารยาทแสดงถึงความที่จะระลึกถึงกันบูชากันสนั่งกุมารพรหมรับแล้วก็จึงเปิดโอกาสให้ถามคำถามเอาท่านต้องการปราศัยปรึกษาเนี่ยอะไรที่ต้องการทราบอะไรที่ต้องการรู้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในอนาคตยื่นมาให้สองข้อเปิดโอกาสให้ถามอย่างนี้โควินทพราหมณ์ทางฝั่งก็เป็นคนฉลาดนะจัดการบริหารงานบ้านเมืองให้ประชาชนกษัตริย์อะไรต่างๆกันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขละประโยชน์ในปัจจุบันนี้รู้เต็มที่เลยว่าต้องทำอันนี้ต้องขยันอย่างนี้จุดนี้ทำอันนี้ได้เวลานี้อย่าทำอันนี้ให้ทำอย่างนั้น รู้หมดนี่คือประโยชน์ในปัจจุบันแต่ว่าประโยชน์ในอนาคตนี่ยังไม่รู้ประโยชน์ในอนาคตนี่คือหมายถึงในเวลาที่แก่เฒ่าไปหรือว่าในเวลาที่ชาติหน้าต่อไปเนี่ยจะทำยังไงให้ชีวิตนั้นเกิดประโยชน์มีประโยชน์ขึ้นได้ก็จึงถามสนังกุมารพรหมถึงประโยชน์ที่จะเป็นไปในอนาคตเฉพาะเจาะจงลงมาเลยว่าธรรมะอะไรที่จะทำให้เข้าถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้กี่ว่าพรหมโลกเนี่ยเป็นโลกที่เป็นอมตะสนังกุมารพรหมก็จึงตอบว่า 1. สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเราเป็นเรา 2. เป็นผู้อยู่ผู้เดียวผู้น้อมใจไปในกรุณา 3. เป็นผู้ไม่มีกลิ่นชั่วร้ายเป็นจากเมถุน3อย่างนี้แหละจะเป็นผู้ที่ทำให้เข้าถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้คุณมิตรพราหมณ์ทั้งฝั่งท่านก็เป็นคนฉลาดพอบอกตรงนี้ปุ๊บก็ไม่ได้ว่าเอาตรงนั้นอย่างเดียวเลยคือแน่นอนว่าคำพูดของพรหมเนี่ยมีลักษณะคำพูดที่ลึกซึ้งในคำพูดที่ลึกซึ้งเนี่ยบางทีเราก็ต้องเจาะความหมายเข้าไปว่าไอ้คำพูดนี้หมายความว่ายังไงสิ่งที่มหาโกวินทพราหมณ์ถามต่อคือว่าการที่ละความยึดถือว่าเราว่าของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนที่ออกบวชเป็นบรรพชิตอย่างเงี้ยใช่หรือไม่เข้าใจว่าอย่างนี้นะคือตรงนี้ไม่ต้องตอบแล้วคิดว่าเข้าใจถูกอยู่คือสนังกุมารพรหมก็จึงไม่ต้องกล่าวถึงเพราะว่ามหาโกวินทพราหมณ์เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเข้าใจถูกอยู่ละสิ่งของเข้าของไม่ว่าจะเป็นโภคะจะเป็นญาติเป็นเรือนอะไรต่างๆแล้วก็สละทิ้งละอันนี้คือผู้ที่ละความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราส่วนเรื่องการน้อมใจไปในกรุณาอันนี้ระลึกถึงเรื่องของพรหมวิหาร4เลยไปอยู่ผู้เดียวหลีกเร่นอยู่ในอาสนะสงัดแล้วก็น้อมใจไปในด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตุเบกขาจิตไปทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตที่เป็นมหากตะคือเป็นใหญ่จิตที่แบบว่าไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอันนี้คือเรื่องที่มหาโกวินทพราหมณ์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าใน2ข้อนี้ต้องหมายถึงอย่างนี้แน่แต่ที่ไม่ค่อยแน่ใจที่ยกเป็นลักษณะของอุปมาประมายของสนังกุมารพรหมนี่ก็คือว่าความมีกลิ่นชั่วร้ายเนี่ยหมายถึงอะไรสนังกุมารพรหมก็จึงยกคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ว่า 1. ความโกรธ 2. การพูดเท็จ 3. การโกง 4. การประทุษร้ายมิตร 5. ความตรณี 6. ความดูหมิ่น 7. ความริษยา 8. ความปรารถนาลามก 9. ความลังเลเคลือบแคลง 10. ความเบียดเบียนผู้อื่น 11. ความโลภอยากได้ 12. ความคิดประทุษร้าย13ความมัวเมาและ14ความหลงคุณธรรมที่เป็นอกุศลธรรม14อย่างเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้ที่มีกลิ่นชั่วร้ายถ้ามีแบบนี้ตายไปต้องไปอบายปิดทางไปพรหมโลกสนังกุมารพรหมอธิบายอย่างนี้พอเข้าใจความข้อนี้แล้วโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆนี่เนี่ยที่จะทำกำจัดกลิ่นชั่วร้ายนี้ออกไปจากชีวิตจึงมีความคิดที่จะออกบวชตามหวังแบบว่าการงานในฉันเลิกแล้วดูสิต้องไปเยี่ยมประชาชนต้องไปประชุมต้องจัดการงานนั่นนี่แก้ปัญหาต่างๆโอ้ไม่ใช่ว่าเธอจะแบบทำโดยไม่เบียดใครเบียนใครได้หรือจะทำโดยที่ไม่ประทุษร้ายคนที่ไม่ดีได้เอางี้แล้วกันเลิกบวช ดีกว่าจึงไปขอลาออกจากพระราชาหลอกจากความเป็นโกวินทพราหมณ์นี่แหละจะเป็นโชติปาลามานพธรรมดาละมานพมานพอะไรก็ไม่เป็นละจะเป็นพระละจะเป็นภิกษุละพราหมณ์เพิ่มอะไรก็จะไม่เป็นจะไปอยู่หลีกเล่นคนเดียวเพื่อที่จะกำจัดกลิ่นชั่วร้ายนี้ไปขอลาออกจำหวังโอ้ยพระราชาก็รักเนาะก็จึงไม่อนุญาตให้ลาออกแถมยังจะเพิ่มเงินเดือนให้ถ้ามีใครมาเบียดเบียนอะไรท่านบอกเถอะแล้วฉันจะดูแลให้พระราชาว่านั่นคือพระเจ้าเรนุก็ยืนยันน้ำฟังประวัติเป็นเรื่องที่ตัวเองได้รับมาเองจากพรหมที่ได้คุยกันนั้น ว่าไม่ได้แล้วอยู่ครองเรือนต่อไปไม่ดีก็ลาออกพระเจ้าเรนูนี้ก็พยายามที่จะชักชวนต่างๆยังไงด้วยวิธีการต่างๆมหาโกวินทพรามนี่ก็จึงเล่าเรื่องที่ตัวเองได้พูดคุยกับสนังกุมารพรหมนี้ได้มาละถึงคุณธรรม3อย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆจะขอลาบวชละพระเจ้าเรนูก็เลยว่าเอาถ้าจะบวชดิฉันก็จะไปด้วยถ้าอาจารย์เป็นดำรงชีพมีคติอย่างไรก็จะไปเป็นแบบนั้นด้วยก็จึงจะออกบวช ด้วยมหาโกวินทพรามนี่ก็เป็นลากษัตริย์อีก6พระองค์ด้วยกษัตริย์อีก6พระองค์นี่พยายามจะยื้อแหละไม่ให้บวชให้ได้ทั้งจะให้ทรัพย์สมบัติทั้งจะให้สตรีทั้งจะให้ดินแดนเครื่องอะไรต่างๆต่อรองกันไม่ยอมเอางั้นขอเวลา7ปีขอสั่งเสียลูกเมียบอกกิจการงานกับอมาตย์อะไรต่างๆก่อน7ปีได้มั้ย7ปีไม่ยอมมันนานเกินไป6ปีได้ไหมไม่ได้5ปีได้ไหมปีเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้7เดือนก็ไม่เอา7วันเอาพอได้รอสัก7วันรอ7วันว่างั้น7วันอีก7วันจะบวชช่วง7วันนี้ทำอะไรก็จะสั่งการลูกเมียสั่งการเรื่องกิจการงานต่างๆของรัฐอะไรให้เรียบร้อยในช่วง7วันนี้ก็ไปลาพราหมณ์มหาศาลอีก7องค์แล้วก็เหล่าลูกน้องอีก700คนพวกนั้นก็ยื้อทางฝั่งไม่ยอมให้บวชถ้าท่านจะบวชฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชไม่ได้ว่าอะไรก็เวลาภรรยาอีก40คนเอาใครอยากกลับไปสู่บ้านเรือนเดิมหรือว่ามีสามีใหม่ก็ได้พวกนั้นก็ไม่ยอมถ้าท่านจะบวชฉันก็จะบวชด้วยคิดดูนะคือตอนนี้เป็นผู้นำแล้วนะผู้นำว่าในการที่จะออกบวชพอตัวเองโกนผมและหนวดกรองผ้ายอมนำฝาดออกจะบวชนี่ทุกคนก็ออกบวชตามทั้งพระเจ้าเรนุทั้งกษัตริย์ทิวโอกองเหล่าพระมหาสานิก7รูปยังรวมถึงลูกศิษย์อีก700เรียงมีภรรยาเก่าอีกตั้ง40แล้วปฏิบัติอะไรกันเอาก็ปฏิบัติในเรื่องการอยู่หลีกเล่นในกรุณาฌานประพฤติในการที่สละเย่าเรือนในการประพฤติพรหมจรรย์ทำอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยคนที่ทำได้ดีตามคำสอนนี้เป๊ะเลยเนี่ยนะก็ได้ไปเป็นพรหมที่ไม่เป๊ะเบี้ยวมาหน่อยก็ยังได้มาเป็นเทวดาอยู่ในชั้นปรินิมิตสวัสดีจนกระทั่งต่ำสุดเนี่ยก็ยังมาเป็นเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชิกาหรือต่ำไปกว่านั้นก็จะไม่เกินจะไปเกิดในโลกมนุษย์โอ้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้คนที่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ได้ดีกันไปตามๆกันเทวดาชื่อปัญจสิกาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังก็จึงได้ถามว่านี่พระองค์จำเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมจำได้สิจำได้คำว่าจำได้เท่านี้แหละจึงทำให้เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไปเลยแต่ว่าท่านเพิ่มเติมมาอย่างนี้ว่าที่เล่ามาเนี่ยเขายกย่องด้วยความที่เป็นมหาโกวินด้วยความที่มีปัญญาเนี่ยโอ้ยก็แค่ไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อความใครกำนัลรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเลยนะไอ้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยพูดกันมาตั้งนานนี่ยังไม่จบเลยเนี่ยไม่จบดูหวังแต่จังหวะที่มันจะจบเนี่ยแค่ลัดนิ้วมือเดียวมันจบได้ท่านจึงบอกว่าข้อปฏิบัติที่จะให้มันจบได้นี่นะคือข้อปฏิบัติที่มีองค์8อันประเสริฐนั่นคือข้อปฏิบัติที่มีทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกมีความคิดความดำริที่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกมีความคิดการพูดการกระทำทางกายการดำเนินชีวิตเป็นไปที่ให้เกิดความสงบมีการกระทำมีการระลึกถึงให้จิตนั้นสงบร่มเย็นมีความระงับมีความสลัดแอกออกจากกิเลสนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความรีงความรู้พร้อมและนิพพานนี่นะดีเลิศกว่าแล้วจะไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะเป็นพรหมชั้นนั้นชั้นนี้หรือเป็นเทวดาชั้นจตุมาราชิกาอันนั้นยังวนอยู่ดูสิดูเอาถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้บรรลุเป็นพระอรหันต์หนึ่งที่สุดถ้ายังไม่ได้เป๊ะเลยเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวมาหน่อยคุณยังได้เป็นอนาคามีมีที่จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นเป็นธรรมดาหรือเบี้ยวลงมาอีกไม่ได้เต็มเป๊ะอย่างน้อยยังไม่ได้เป็นสกทาคามี หรือยังต่ำที่สุดยังได้เป็นโสดาบันเอาได้เป็นโสดาบันโอ้มันดีกว่าความที่เป็นโคปินทพราหมณ์มากๆเลยนะเลิศหรูกว่ากันจะจบเนี่ยมันจบง่ายดูฟังมันไม่ยากซึ่งปัญญาในความที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยชักชวนคนไปนั่นไปนี่บางทีก็ยังไม่สุดยังไม่จบแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความไม่ดีคือถ้าเราจะแบบว่าเออเนี่ยหลอกคนไปทำไม่ดีก็มันจะไม่ดีตรงไหนอ่ะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดีอยู่แต่มันยังไม่จบคือยังดีกว่าหลอกคนไปทำชั่วทำผิดหรือว่าปล้นเขาหรือชักชวนในการล่วงภรรยาผู้อื่นก็ไม่ได้ชวนไปแบบนั้นชวนไปในทางดีอยู่แต่มันยังไม่จบถ้ามันจะจบได้ต้องมาตามมรรคแปดซึ่งตอนนี้เราโชคดีมากๆเลยทุกฝั่งเราโชคดีมากๆที่อริยมรรคมีองค์8นี้ยังมีอยู่ทางที่จะไปถึงเนี่ยยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามได้เนี่ยยังมีอยู่ได้ฟังเรื่องราวของมหาโควินทพราหมณ์เปรียบเทียบกันกับปัญญาของพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนั้นโอ้เราให้รู้เลยมีความมั่นใจเลยว่าเรายิ่งต้องปฏิบัติเพื่อที่จะมารู้ในอริยสัจ4เลยเพราะว่าคุณค่าเนี่ยมันมีมากกว่ากันดูพวกที่ดีที่สุดก็ไปเกิดเป็นพรหมท่านนั่นเองยังไม่เป็นอมตะด้วยซ้ำพอมาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาสะดุ้งกลัวโอ้เราเมื่อไม่เที่ยงก็มาสำคัญว่าเป็นผู้เที่ยงโอ้เรางี้เราต้องรีบปฏิบัติตามอริยสัจ4เหมือนกันนี่คือเรื่องราวของพระสูตรที่ชื่อว่ามหาโควินทสูตรตามฝังเป็นเรื่องราวที่ยกมาเพิ่มเติมประกอบให้ใช้เวลา3ตอนฟังกันมาตั้งแต่วันพุธจนถึงวันนี้เป็นวันศุกร์ฟังกันแล้วถ้าต้องการจะฟังต่อตอนเต็มไม่ได้มีเนื้อหาที่ผ่านมาฟังได้ประกอบกันก็ไปที่เว็บไซต์ได้ทุกฝั่งที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้าทาง Facebook Fanpage ก็ที่ Fanpage puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร